بھی ارشاد فرمائیے کہ مشاہرہ کس نیت سے لینا چاہیے, اور کیا مشاہرہ لینے سے خدمت کا ثواب نہیں ملتا؟ کیا عرض کروں, امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو ارشاد فرمایا کہ پڑھانے سے نیت ثواب کی کرے, اصول دنیا دنیا کے مال کی نیت کجا, شکریہ کی بھی طلب نہ کرے کہ وہ میرا شکر گزار ہو جس کو میں نے پڑھایا, نہ کسی طرح کی بھی دنیا میں جزا کا طلبگار نہ ہو, بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی